Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. I regeringens forståelsespapir, det man vel også kan kalde dens dåbsattest, der står der noget meget interessant på de aller sidste sider. Der skal laves et såkaldt udredningsarbejde, som skal komme med, som det hedder sig, anbefalinger til, hvordan man kan øge tilliden til medierne og de politiske beslutningsprocesser. Alene det. Altså, vi skal lave noget, der øger tilliden til politiske beslutningsprocesser. Altså, der er der nogle spørgsmålstegn, der melder sig, synes jeg. Men frem for alt står der også, at regeringen vil skabe et, citat, forpligtende samarbejde mellem politikere og medier. Altså, hvad er det? Hvad vil det helt konkret sige? Hvad skal medier forpligte sig til i tilliden til politikernes hellige navn? I weekenden, der var jeg jo oppe i Aalborg for at spørge Martin Rossen, stabschef i statsministeriets nye politiske sekretariat. Han er også medlem af regeringens økonomi- og koordinationsudvalg, hvor regeringens overordnede store linjer bliver timet og tilrettelagt. Og så har han selvfølgelig i sig selv en central kraft i tilblivelsen af det her forståelsespapir. Jeg prøvede at spørge ham, hvad det egentlig er, hvordan man egentlig øger tilliden og forholdet mellem magthaver og presse. Det lød sådan her. Hvordan forbedrer vi forholdet mellem presse og magthaver? Jamen, det er et vigtigt spørgsmål. Ja, det er muligt. Men lad være med at udnytte din tilstedeværelse her på kongressen til at overfalde folk på den måde der. Det er bare et spørgsmål, jo. Ja, nu er man spændt om. Ja, personen, man hører her, hedder faktisk Martin, men det er ikke Martin Rossen. Det er en, der hedder Martin Justesen, som også han arbejder under Martin Rossen oppe i det politiske sekretariat. Det fik jeg ikke meget ud af, så jeg har i dag ringet rundt til nogle af de andre partier, der står bag det her forståelsespapir, for at blive klogere på, hvad er det for et forpligtende, altså en pligt, hvad er det for et forpligtende samarbejde, der skal være mellem politikere og medier fremover. Det er jo SF og De Radikale og Enhedslisten, der har lavet forståelsespapiret med Socialdemokratiet, der jo er alene i regeringen. Først så prøvede jeg at ringe til De Radikales medieordfører Jens Rohde for at høre, hvad pokker alt dog for noget. Lad os høre. Jens Rohde. Hej Jens, jeg hedder Brian, jeg er fra Radio 24/7. Hej. Hej du. Jeg ved ikke, om du er medieordfører, ikke? Jo, og jeg var lige ude og spørge Martin Rossen her i weekenden, om hvordan man skal... Ja, jeg har læst. Ja, men det er jo det her med, hvordan man skal... Noget af det, jeg spurgte ham om, det var, hvordan man skal forbedre forholdet mellem magthaver og politikere. Og det gør jeg, fordi der er et stykke tekst i forståelsespapiret, hvor der står, at medier og politikere skal indgå et forpligtende samarbejde. Og jeg er jo meget interesseret i, hvad det mundens tro kan tænkes at være for noget. Jeg er meget optaget af. Og jeg vil høre dig, fordi forståelsespapiret jo er lavet med De Radikale blandt andet, hvad du lægger i det. Ved du, hvad det betyder? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nå. Men det er jo noget, I har skrevet under på, kan man sige. Hvis vi gætter på noget... Ja, jeg har ikke været med til at skrive den del der. Jeg har ikke, jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Jeg har egentlig ikke rigtig sådan lige tænkt over det. Jeg var faktisk blevet medieordfører bagefter, skulle du huske. Ja. Så jeg har ikke sådan været med til at føre den pind. Nej. Du ved heller ikke, hvis idé det var at få det ind i forståelsespapiret. Nej. Men det er egentlig et meget godt spørgsmål, når du siger det. Ja, fordi det kan jo betyde alle mulige ting, og nogle gange kan man jo godt få indtryk af, at det er jo et spørgsmål om, hvem der har hvad for nogle forpligtelser i sådan et samarbejde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det ligger op til. Jeg kan jo prøve Martin Rossen igen en anden gang, men jeg du kommer jo, ikke videre, forstår jeg. Nej, jeg er mere optaget af, at vi får armslængdeprincip. Men det handler jo om, at politikerne skal lade være med at blande sig i journalisternes arbejde. Ja. Det synes jeg, at de gør alt for rigeligt. Generelt i vores kultur- og medieinstitution, vores arbejde og programvirksomhed som sådan. Ja. Det synes jeg, at politikerne kan vi som politikere starte med at forpligte os på at lade være med at blande os. Ja. Men der må jeg sige, Jens, det er svært at være uenig med dig, det er set fra mit bord, og så bliver det nok et dårligt interview eller kedeligt. Så jeg lukker det ned her, og så ringer jeg til nogle af de andre, der har været med til at lave forståelsespapiret, for at høre, hvordan de forstår det. Ja, det er da også meget spændt på at høre. Ja, og Jens Rode, du lytter måske med endda, det ved jeg ikke, men du skal ikke vente længe i spænding. Jeg ringede også til SF's medieordfører med meget mere i øvrigt, Jacob Mark. Han var med til at lave, det var Jens Rode jo ikke, han var jo, man kan sige, han ved jo ikke, hvad det betyder nærmere. Det gør han ikke, men han var så heller ikke med til at lave det her forståelsespapir. Det var Jacob Mark rent faktisk. Så prøvede jeg ham. Det kunne være, at han vidste, hvad det her betyder. Det er. Hej Jacob, det er Brian. Hej Brian. Hej, det er fordi, jeg var i weekenden, spurgte jeg Martin Rossen, hvordan man forbedrer forholdet mellem magthavere og politikere. Det gør jeg, fordi at på det her, de sidste sider af forståelsespapiret, der står der jo, at man ligger op til at genopbygge tilliden i det danske samfund, blandt andet gennem et forpligtende samarbejde mellem politikere og medier. Mm. Og ja... Hvad er det egentlig? Det er det, jeg sidder og tænker. Hvad ligger man op til her? Ja. Jeg forsøgte jo at spørge Martin Rossen. Det kom der ikke rigtig noget ud af. Men du var jo også med til at lave forståelsespapiret, sad i forhandlingerne. Altså, kan du kaste lidt lys over, hvad det her er for noget? Det, som var vigtigt for SF i forståelsespapiret, det var at få skrevet ind, at man skulle have et nyt medieforlig. Det fik vi med, og det kommer der, og det er godt og vigtigt. Så står der så en formulering om, at der skal være et forpligtende samarbejde. Og det tror jeg, man kan have mange forskellige holdninger til, hvad det så er mellem medier og politikere. Jeg mener, at medier skal kontrollere magthavere. Det er vigtigere, end at de nødvendigvis samarbejder særlig godt. Men jeg mener, at der er nogle områder, hvor man kan samarbejde. For eksempel i indsatsen mod fake news, hvor jeg var ude inden sidste valgkamp og foreslog, at der skulle journalister og politikere løbende snakke sammen om, hvordan forhindrer man fake news. Det er der, jeg kan se det. Men det var ikke sådan, at det var vigtigt for SF at få præcis den passus med. Ja, det var ikke jer, der bragte den til bordet? Det var ikke SF, der bad om at få den formulering med. Kan du huske, hvem der kom med den? Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der kom med den, og selv hvis jeg kunne, så vil jeg ikke røbe, hvad der sker internt til forhandlinger. Det må partier selv ligesom stå frem og sige. Okay. Men vi kan ikke... Altså, du ved heller ikke sådan nærmere, hvad der er tænkt med det. Jeg ved ikke, hvad regeringen har tænkt sig at spille ud med for at leve op til et stærkere forpligtende samarbejde. Det, som jeg kan se for mig, det er det her med, at medier og politikere kan samarbejde om, at man skal bekæmpe fake news. Og så måske også i virkeligheden, at man behandler hinanden ordentligt. Der har presselogen og præsidiet på Christiansborg allerede et godt samarbejde i dag, og det synes jeg er vigtigt, at man styrker det fortsat. Mm. Du havde godt lagt mærke til det store i forståelsespapiret, ikke? Jo, det havde jeg. Nej, det havde du godt set. Men hvorfor går I med til noget, hvor I ikke helt ved, hvad det betyder? Der ligger jo mange elementer i det forståelsespapir, som også fortsat skal diskuteres fremadrettet. Og når man lander sådan et forståelsespapir, så giver man og tager man. Og for også at være helt ærlig, det var ikke det område, vi brugte mest krudt på i SF. Det var minimumsnormeringer, klimalov, en aktiv socialpolitik for de svageste. Så bare for at sige rent ud, jeg har nogle tanker om, hvordan man kan sikre et godt samarbejde, men når jeg læser den sætning, så er det vigtigste for SF, at der stadig er fri og kritisk presse, og det skal der være i fremtiden også. Okay. Tak. Ja, tak til også Jacob Mark og til Jens Rode. Vi må jo bare sige, at der står noget i forståelsespapiret, som fire partier har skrevet under på, som de ikke rigtig ved, hvad er. Det ved vi ikke. Fair nok. Kan vi vide, om der er andre ting i forståelsespapiret, hvor det er på samme måde? Det overrasker i hvert fald mig en lille bit smule, at det hænger sådan der sammen. Det er jo nok Socialdemokratiet, der har bolden på denne her, og jeg har for efterhånden mange uger siden spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen, hvad det her er. Hvad er det, medierne skal forpligtes til i forhold til politikerne? Han har jo svaret på mail, at han vender tilbage senere på året. Citat slut. Jeg venter naturligvis i spænding på, hvad det nærmere vil sige. Radio 24/7. Jan E. Jørgensen, er du med på en telefon? Ja, det er der. Det er dejligt, Jan. Folketingsmedlem for Venstre. Jeg siger det bare, det ved du jo godt, men altså, jeg siger det bare lige alligevel. Vi har kun folk med på telefonen i dag. Du har lavet din research, kan jeg høre. Ja, ja, ja. Jeg har været helt nede i arkiverne, i de historiske arkiver. Ja, vi har kun folk med på telefonen i dag. Jeg føler mig helt sådan Jørgen Hjorting-agtig. Det er, ja. Hvor ringer du så fra, Jan? Ja, de ringer, vi spiller. Ja. Jeg sidder henne på Christiansborg. Nå. Ja. Og du er på arbejde simpelthen. Det er godt. Jeg har jo ringet til dig, Jan, fordi at Lars Løkke Rasmussen var jo i tv i søndags. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst, der kan have misset. Det var både på TV2 og Danmarks Radio. Og det var jo efter en rumtids total fravær fra offentligheden. Og det er det, vi skal snakke om nu. Fordi at du er jo kendt for at være en fuldstændig utrættelig defensor for Lars Løkke Rasmussen. Det har du været hele vejen igennem. Nu har han så været i fjernsynet, og det er jo så det, vi skal snakke om. Altså, skabte det mere ro i partiet, at han trådte frem og lod sig at have nogle journalister i audiens hos sig på de store kanaler? Ja, det vil jeg da mene. Altså, jeg tror, der var mange, der sådan gik og tænkte, pokker, at han går og laver, men som han selv sagde, det der med at holde sig tilbage for offentligheden, altså han har jo været ude og købe ind i Netto og så videre. Så vi har jo også sådan lidt sådan en eller anden idé om, at hvis man ikke er i fjernsyn i en uge, så er det katastrofalt. Ja, i hvert fald nogen, der lige er blevet væltet fra det store, det store oppositionsparti. Ja. Godt. Havde du selv kontakt med ham undervejs, eller var du lige så spændt som os andre på, hvad pokker der måtte var på færre? Jeg har snakket med ham, og har også snakket med andre, der har snakket med ham, ikke? Jeg var rigtig, rigtig glad for at se ham i fjernsyn. Jeg var glad for at se ham så velovervejet, og så værdig, ja. Og så analyserende. Nej, jamen, der er ikke grænser for, hvor god han var. Lad os lige prøve at tage her, Jan, et par bidder fra interviewet. Du er så rutineret i politik. Jeg er sikker på, at du er den helt rigtige, at lige gennemgå et par bidder med. Prøv lige at høre her, hvor Løkke snakker om muligheden for at stifte et nyt parti. Jeg føler mig helt tryg ved, at Jakob bliver den rigtige formand for Venstre og sætter partiet rigtigt, og så er der ikke basis for noget nyt parti. Hallo og halløjsa. Det er spændende, det der bliver sagt her. Der er ikke basis for nyt parti, altså hvis Jakob Ellemann, hvis han bliver formand, det gør han jo nok, det gør han, ellers ligger den rigtige kurs. Hvad hører du der? Hvordan kan man forstå det her anderledes, end at der er en dør på klem for et nyt parti? Altså sådan hører jeg det ikke. Lars havde jo nogle meninger i valgkampen om, at vi skulle skære yderfløjen fra. Og det vil sige, på vores side, der var det jo Nye Borgerlige, og så er jo endnu mere stram kurs, som gudskelov ikke kom i Folketinget. Og når du skærer dem fra, så mangler du jo nogle stemmer i at have såkaldt blot flertal. Og hvad gør man så? Ja, så må man jo kigge over midten, og så prøver man at trække de radikale over, eller han kommer så også med den mening om det. Det kan jeg godt huske, men hvordan vil den her sætning her... En afvisning, ikke? Jo. Så det han siger, det er jo, at hvis den debat, som han startede, havde ført til, at... nu var man bare blind for at se hen over midten, og nu var Nye Borgerlige pludselig helt fantastisk og så videre. Ikke? Det tror jeg, siger det han, skal siger han alt det med den lille bitte sætning, hvor han bare siger, jamen altså, der er ikke basis for noget nyt parti. Jeg siger, at han holder en dør på klem for at lave et nyt parti. Og han siger jo også i et andet sted, at han ikke har nogen planer om at lave et nyt parti. Det er jo også en klassisk dør på klem for hvad som helst. Det ved du godt. Ja, så kan man lave nogle planer senere. Ikke? Jo, det er jo det. Ja. Jamen, er det ikke det, man siger? Du kender politik så godt. Ja, altså, Lars og jeg tror, vi har været medlem af Venstre nogenlunde lige længe. Altså, det vil være sværere for os at skifte parti, end det vil være for en FCK-mand at blive Brøndby-fan. Ikke? Det er ikke noget, man sådan gør. Altså, det har jeg slet ikke nogen som helst tro på, at Lars hverken teoretisk eller praktisk går og tænker på. Det føler du dig helt betrygget om. Ja. Yeah. Godt. Jamen, så er der også noget. Jeg har ikke nået at finde lydklippet, men han siger også i begge interviews, han siger jo næsten det samme i begge interviews, men han siger i interviewerne, at formandskabet faktisk startede som en slip of the tongue. En form for talefejl. Forekommer det særligt sandsynligt for dig? Du kender Lars Løkke Rasmussen. Han plejer, vil jeg sige, med mit kendskab til ham, på længere afstand end dig, simpelthen at være utrolig velovervejet i de ord, han bruger. Forekommer det da sandsynligt, at hele denne her, det her formandskabsdiskussion faktisk starter med en form for talefejl, en slip of the tongue? Er det i din verden sandsynligt? Ja, det er sandsynligt, og det er sandt. Altså, Venstre har aldrig nogensinde haft kollektiv ledelse. Altså, Venstre er ikke Enhedslisten, hvor man sætter sig i en rundkreds og finder ud af, hvad man skal mene. Ja, nu synes jeg lige, du drejede med forbehold for, at du ville svare på det, så synes jeg, du drejer den lidt her. Venstre har altid været det, som vi sådan lidt kalder et høvdingeparti. Ikke? Altså, vi vælger en høvding, og det er den, som står i spidsen, og det er den person, som træffer de afgørende beslutninger. Så er man selvfølgelig totalt tonedøv høvding, hvis man så træffer nogle beslutninger, som ikke har nogen opbakning blandt medlemmerne eller blandt gruppen osv. Mm. Det er de beslutninger, som formanden træffer. Jamen, det er de regler, kender jeg godt. Så snakker han selvfølgelig med andre herunder næstformanden og gruppen og gruppeformanden og politisk ordfører, men altså, når dagen er omme, så er der altså kun én, der kan træffe de beslutninger, og det er formanden. Ja, og så bakker alle andre op, ikke mindst næstformanden. Jan, jeg tror, at selv Jørgen Hjorting her var gået ind og afbrudt dig nu. Og det tror jeg, han var, fordi det var jo et spørgsmål om det er særligt sandsynligt, at Lars Lykke begår en talefejl. Han over 5 år, når han kan se, at konsekvenserne bliver mere og mere markante af denne her åbenbart talefejl, at han ikke retter den. Er det særligt sandsynligt, tænker du? Jamen, den er da også blevet rettet masser af gange. Claus Hjort var jo så sent som for ikke, nogle uger siden ude at sige, at det delte formandskab. Men der har jo ikke været anledning til at gå ud i sådan en stor korrektion, før der kom det her det var for sent. Før der kom det her interview op til vores sommergruppemøde, hvor Christian er ude og sådan evaluerer de meldinger, som formanden er kommet med i valgkampen. Ikke? Og på det tidspunkt er det jo så, at det er vigtigt at gå ud og fastslå. Jamen, prøv at høre her. De her beslutninger, de træffes altså et sted, og det er hos formanden. Og det er nok så vigtigt, hvis jeg lige må have lov til at gøre det. Ja. Hørt på din vejrtrækning, at du er utålmodig. Men nok så vigtigt, så går Christian jo også ud og bakker fuldstændig op om det. Så der er ikke nogen diskussion om, hvorvidt vi har et formandskab eller ej. Vi har en formand, og det er formanden, der bestemmer. Og den retning, han sætter. Nu kan du høre min vejrtrækning igen, Jan. Undskyld, jeg afbryder dig, fordi kommer vi bare ikke nærmere. Du synes, det er meget sandsynligt. Det tror jeg bare, vi må skære den ned til. Så var der den sidste ting. Ja, plus, det er sådan noget helt andet. Altså, jeg er jo sådan indrettet, at når folk siger noget, så mener jeg jo, at man skal have ret håndfast dokumentation for at gå ud og skylde folk for at lyve. Jamen, det er heller ikke. Nå, det er bare, om det er sandsynligt. Så var der lige en sidste ting. Det var Christian Jensen, som jo, der var jo noget særligt med ham. De andre fik deres poster på grund af deres kompetencer, men der blev taget særlig hensyn til Christian Jensen. Lad os lige høre en lille snas med det. Altså, jeg har taget nogle særlige hensyn til næstformanden, på grund af det, der skete i 2014, når jeg er udnævnt minister. Men ellers så har jeg valgt efter kvalifikationer. Bare lige helt kort her til sidst, Jan. Hvordan er det her ikke en gigantisk kindhest til Christian Jensen, og dermed en fortsættelse af striden i Venstre, personstriden i Venstre? Jeg mener ikke, man skal ikke så frygtelig meget i det. Altså, det ville jo have været. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker ville tænke sådan. Okay, der er en, der lige har forsøgt at vippe mig af pinden som formand, fordi han vil være formand i stedet for mig. Nu skal han ikke have noget som helst. Altså, det ville sådan være den der umiddelbare, primitive reaktionsmønster. Det har det jo så ikke været her hos os, vel? Fordi der siger vi, okay, vi vidste, at det, der blev gjort, det blev gjort ud fra nogle forskellige analyser, men alt sammen blev gjort, fordi man ville Venstre det bedste. Og derfor går han også ud og udnævner Christian til de allerhøjeste poster, du kan få i det her land. Finansminister og udenrigsminister, næste efter statsministerposten, er de to vigtigste poster. Og det er jo simpelthen for at sige, at det, at vi havde det i 2014, det skal i hvert fald ikke komme Christian til skade. Det kommer måske i virkeligheden tværtimod ham til gavn. Ikke? Jan, du er jo forsvarsadvokat i øvrigt, hvis jeg ikke husker helt forkert, af profession. Du viser dine evner på forbilledelig vis. Jeg ringer af på dig, Jan. Tak, fordi du var med. Det var sødt af dig. Fortsat god dag. Og på den anden telefon har jeg nu Mogens Andersen, rektor på Høje Taastrup Gymnasium. Det er det. Det var godt. Jeg har ringet til dig, fordi at jeg lagde mærke til, jeg tror, det var Altinget, der havde den historie, at der er kun 2 nye 1. G-klasser, der er begyndt hos dig her efter sommerferien. Og hvis man går bare et par år tilbage, så var der 7 nye første G-klasser. Og forklaringen på det her dramatiske fald, kan man godt sige, det er ifølge dig, har jeg forstået på Altinget, at der er mange elever, stor andel af skolens elever, der har ikke-vestlig baggrund. Det er 57,6%. Kan du ikke forklare, hvordan det kan være, at sådan en stor andel af ikke-vestlige indvandrere så har ført til, at der er at tilgangen til skolen nærmest er stoppet? Ja, nu skal jeg lige sige, at det er jo tilgangen til de almindelige eksamensklasser. Altså, det gælder ikke tilgangen til HF og til vores ASF-linjer. Der er simpelthen masser af elever. Men det, vi kan se, det er jo, at vi siden 2016 har tabt en hel del elever til vores STX. Og det, vi også kan se, det er, at da vi nåede op omkring 40% med en etnisk baggrund, så skete der et eller andet blandt eleverne. Mm. Og det kan egentlig bedst forklares ved nogle af de ting, som både eleverne og forældre siger. Jeg havde for eksempel et åben husarrangement for 1,5 år siden, en lørdag, og der var masser af besøgende, og der var også en dansk familie, som var inde med deres datter og kiggede på gymnasiet og synes, at det var et dejligt gymnasium. Det er jo Henning Larsens bygning, og de havde kun hørt gode ting om gymnasiet. Alligevel så sagde faren til mig, at min datter skal ikke gå her. Nå, sagde jeg, hvorfor skal hun ikke det, når I nu kun har hørt gode ting om gymnasiet? Så siger han, kom lige med ind til et stort billede, jeg har hængende herovre. Og så gik vi ind til et billede, hvor der er sådan et fotografi af alle skolens elever, taget sådan et liftfoto. Og så pegede han på nogle drenge, og så sagde han, det er på grund af dem der. Mm. Og det var så drenge, som var mørke, altså af anden etnisk baggrund. Og så siger han til mig, jeg kender dem ikke, og de kan være gode nok, men der skal min datter ikke gå. Det er sådan en forklaring. Begrundede han det nærmere? Og undskyld, ikke andet end, at der skulle hans datter ikke gå. Han var utryg ved lige præcis den slags elever, som han så på billedet der. Og du kunne ikke... prøvede du at overtage det, eller forklare? Jo naturligvis at sige, at gymnasiet fungerede jo, som han også selv havde understreget over for mig, at det var et godt gymnasium, men havde jo kun gode ting om skolen og om undervisning. Og så sagde jeg jo til ham, så kan jeg så ikke forstå, at du siger det der, men der var han sådan set meget ubøjelig. Det er ikke den form for ungdomsmiljø, min datter skal være en del af. Mm. Så langt kom vi. Er der andre eksempler, du har på det? Jamen, jeg har også eksempler fra mine elever af anden etnisk baggrund, som siger til mig, for eksempel havde jeg nogle tredjekærer her sidste år, som har været meget glade for at gå på skolen og deltage i både elevrådsarbejde og socialt liv osv. Så siger de, da vi har en snak en dag om det at gå i gymnasiet, så siger de, at vi har været glade for at gå her på Højtostrup Gymnasium, men vores små søskende skal ikke gå her, fordi nu er vi for mange. Underforstået, de er for mange. Hvordan ligger egentlig, det er bare et opklarende spørgsmål, og karaktergennemsnittet på dit gymnasium, altså i forhold til andre? Er der noget med karaktererne? Hvordan ligger de i forhold til andre? Altså hvis du går ind og kigger på karaktererne, så ligger vi jo nogenlunde på niveau. Så det er ikke det? Med de karakterer, som der er på den københavnske Vestegn, og i øvrigt er i Københavns centrum, ikke? Eller i Københavnsområdet, ikke Københavns centrum. Det er klart, at vi ligger jo i et område, hvor hvad skal man sige, der er utrolig mange unge mennesker, både af dansk og etniske og anden etniske oprindelse, der kommer fra hjem, hvor man ikke har været vant til at gå i gymnasiet. Så det er ikke sammenligneligt med det karakterniveau, du ser i den nordlige del af København. Hvis du kigger på sådan noget som løfteevne og sådan noget, så ligger vi jo positivt. Altså, vi løfter vores studerende. Men jeg tror egentlig slet ikke... Så det er under gennemsnittet? Det er det, du siger, men nej, der er faktorer, der forklarer det? Nej, løfteevne er sandelig over gennemsnittet. Okay. Nej. Men jeg tror ikke, det er det, som folk går op i, fordi det er ikke det, jeg hører. Det, jeg hører, er sådan set, at folk siger, at vi kender gymnasiet, vi har hørt om gymnasiet, og det er i hvert fald sig et udmærket gymnasium. Sagde du, at det tippede ved omkring 40%? Det mener du sagde, ikke? Altså, det er vores erfaring, og det er jo ikke bare vores erfaring her på Højtostrup Gymnasium. Det er den erfaring, vi har. De gymnasier i Danmark, der har mange med anden etnisk baggrund, siger, at der sker et eller andet der, når vi når op på det. Og kan du ikke lige ganske kort lige forklare, hvad er det, der sker? Jamen det der skete hos os var, at sådan helt, hvad skal man sige, firkantet sagt. Først så var de etniske danske elever, der sagde, her skal vi ikke gå. Og så var det de stærke med anden etnisk baggrund, der fulgte med, ikke? Og hvad er det, dem med dansk baggrund, hvorfor er det, de pakker taskerne, om jeg så må sige, og tager andre steder hen? Igen kan jeg så nævne, fordi det er bedre med sådan nogle rigtige, hvad skal jeg sige, forklaringer. Jeg havde for eksempel et forældrepar fra et lille landsbyområde her uden for Tostrup, ikke? Og de skrev faktisk til mig allerede anden dagen, deres børn var her på skolen, at de var blevet forbavset over, at der var så mange med anden etnisk baggrund. Og de var nervøse for, hvad det var for et ungdomsliv, deres børn fik. Om jeg kunne garantere for, at det var et ungdomsliv, sådan som man ville få på et almindeligt dansk gymnasium. Og jeg skrev selvfølgelig til dem og garanterede dem og sige, at der foregår det samme her, som alle mulige andre steder har gymnasiefester. Men har de ret i, at det ikke er det samme? Om de har... Har dem, der er bekymret for, om de får et almindeligt hverdagsliv, eller et hverdagsliv, som man får på gymnasiet med mange danskere, er det rigtigt, at det er en anden hverdag? De har jo fuldstændig ret i, at der er jo ikke nogen, hvad det hedder, rollemodeller her, kan du sige. Så de havde ikke ret på det tidspunkt, men det er jo klart efterhånden, som de danske elever svigter vores STX. Så får de jo ret i, at det her ligner jo ikke et almindeligt gymnasium. Fordi på et almindeligt gymnasium vil de jo være en minoritet, og her er de en majoritet. Bare lige kort til sidst, hvad er løsningen? Ja. Hvad er løsningen? Bare jamen, jeg har jo sagt masser af gange, ikke, at det er at gå tilbage til skoledistrikter og til en stram styring af kapaciteten, sådan som man kendte det fra dengang, amterne havde ansvaret for gymnasiedrift. Godt. Mogens, tak skal du have, fordi du var med på en telefon og forklarede Mogens Andersen, rektor på Høje Taastrup Gymnasium. Og så har tidligere formand for Socialdemokratiet og tidligere formand for Folketinget også, Mogens Lykketoft, han har altså en bog på trapperne, og den hedder Erindringer, og den kan man købe i butikkerne fra den 2. oktober. Så har jeg alt formelt på plads, og måske har jeg også Mogens Lykketoft på plads i den anden ende af telefonen. Ja, det har du da. Det var da dejligt, Mogens. Tak fordi, at du vil være med på telefon til at snakke om din bog. Jeg må indrømme, at jeg ikke har læst den, fordi den er ikke på gaden endnu, men der har været lidt frem om den. Ja, men så svarede jeg. Om du havde læst den. Ja, det får jeg jo gjort, men ja, der må vi jo bare sige, at det er for tæt på lige nu. Men der har jo været skrevet lidt om den. Lad os se, hvor meget vi kan nå af bogen, men det, som har været frem om den i dag, det er jo de par strofer, der er om Helle Thorning-Schmidt, tidligere formand for Socialdemokratiet, og statsminister, Danmarks første kvindelige statsminister fra 11 til 15. Der skriver du jo, at hun var fejlkastet til rollen der. Lad os starte med det. Det er jo noget, vi kan tage fat i. Det står i bogen. Hvad stod fejlkastingen egentlig i? Altså det, som jo jeg bruger mange sider på, ikke bare med Thorning-perioden, men i hele bogen, det er jo at beskrive, hvad jeg har oplevet i dansk politik gennem 50 år. Og når jeg bruger det udtryk om Helle Thorning-Schmidt, som jeg personligt ikke har nogen modvilje imod, så er det fordi, jeg mener, at hendes forestilling om, hvad hun skulle bruge statsministerværdigheden til, var meget uklar. At det var meget svært, så at sige, at finde det socialdemokratiske DNA i den regeringspolitik, hun stod for. Jeg har selvfølgelig meget forståelse for, at en del af problemet var den blokade, de radikale lagde ind over for væsentlige socialdemokratiske mærkesager, for eksempel på dagpengeområdet. Men der var også en række beslutninger, som blev truffet hen ad vejen med fuld medvirken fra både Helle Thorning og Bjarne Corydon, som jeg var helt uenig i, og som jeg mener var tragisk for Socialdemokratiet, fordi de bragte os ud af kontakt med væsentlige vælgergrupper. De bragte os væk fra det, som jeg i hvert fald har brugt godt og vel 50 år på at prøve at gøre til socialdemokratisk politik. Jeg vil bare sige, jeg startede selv på Christiansborg som en lidt yngre journalist, faktisk lige efter, at Thorning var kommet til dengang i 2011, så det er derfor, jeg lige husker det her også selv lidt godt. Hvordan det var. Jeg har ikke været på Christiansborg før det, men jeg synes jo lidt, at når man snakker om den tid i dag med Thorning og Corydon i Socialdemokratiet, man ser jo ikke på den periode med stor behag. I det gamle Rom, der havde man jo det her damnatio memoriae, de kejsere, der havde opført sig uromersk i fortiden, der der udslettede man jo deres ansigter. Man hakkede ansigterne op på statuerne, som om de aldrig havde fandtes. Og på mønter og sådan noget. Og jeg tænker jo nogle gange lidt, at det er lidt det, der foregår i Socialdemokratiet i de her år, når man tænker på 11-15. Er det helt på månen? Det er i hvert fald rigtigt, at rigtig mange, også andre end jeg, og rigtig mange af dem, som også er i front nu, føler sig meget ubekvem ved nogle af de ting, der blev besluttet. Altså lad os tage nogle eksempler. Det, at man, selvom vi havde fået enestående store skattelettelser, og ubehageligt store skattelettelser til de rigeste under Lars Løkkes første regering, så besluttede, at vi skulle fortsætte med en skæv profil med største lettelser i toppen, også under Helle Thorning, at vi pludselig, efter at have afvist selskabsskattelettelser, gik ind for selskabsskattelettelser, uden at erhvervslivet på anden måde kom til at betale, at vi havde en måske unødig hård konflikt med de danske lærere, og til sidst, at vi fik et delsalg af DONG til, jeg havde nær sagt, den mest ubehagelige amerikanske investeringsbank, vi kender. Og efter min mening, og efter som man jo ved på Nyhavns mening, helt unødvendigt skridt, fordi vi havde gudlæg, og vi kunne have skudt nogle det kan jeg godt huske, Mogens, men og spørgsmålet var så, om man egentlig prøver helst at glemme det lidt, den tid. Jeg tror ikke, man skal glemme det. Jeg tror, altså der kan være alle mulige tolkninger, og det er jo klart, at Helle Thorning har en anden, end jeg har. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt for fremtiden, ligesom at undgå tilsvarende fejludviklinger af politikken, og gøre sig meget klart, hvad var det, der skete? Hvorfor var det forkert? Hvorfor var det forkert i forhold til Socialdemokratiet? Altså, man kan bruge hende som fugleskræmsel, eller hvad man skal sige. Man kan bruge andre ord selvfølgelig end fugleskræmsel. Man kan bruge det som skræmbillede på det her. Altså, don't do that. Jeg vil ikke bruge det udtryk, men jeg vil sige, det er vigtigt også at lære historiens fejltagelser. Og så vil jeg føje til, og det er der jo ikke nogen, der har nået frem til endnu, men på de der 560 sider, jeg har skrevet, der har jeg også fortalt om nogle af mine egne fejltagelser. Nå. Fordi man, der vil altid være fejltagelser, i hvert fald i jeres. Okay, det skriver jeg lige ned her, Mogens, så husk at komme tilbage til det. Egne fejltrin her på mit... Ja, så kom tilbage til det. Der var nemlig noget, jeg lige ville nå først. Det var jo, at Helle Thorning for eksempel, som det første, hun var med til at gøre som statsminister, det var jo at afskaffe det, man kaldte fattigdomsydelser. Det var kontanthjælpsloft og integrationsydelser og sådan noget. Hvorfor var det mindre socialdemokratisk og med det samme afskaffe de ydelser frem for det, man gør nu, nemlig at have en eller anden kommission, der sidder og brygger lidt på det? Jeg har aldrig hørt mig sige, at det synes jeg var noget, der var helt rigtigt. Altså jeg siger ikke, at alt det, der blev gjort, var forkert. Det var helt rigtigt at gøre, også efter min mening, det dengang. Og periode har sine udfordringer, men det var godt, man gjorde det. Men det er de andre ting, som jeg nævnte for dig, som jeg mener, som på et eller andet tidspunkt fik mig til at gå rundt og sige til mig selv, jeg synes, mit parti efterhånden er blevet udsat for en fjendtlig overtagelse med henblik på dets nedlæggelse. Nå, okay. Uddyb lige det fjendtlige overtagelse, altså at indenfra, af Thorning til og Corydon. Ja, det var selvfølgelig ikke rigtigt, men det var den følelse, der ramte mig, da de her begivenheder, som jeg først nævnte for dig, skete. Altså, det var simpelthen i gang med at smadre partiet indenfra, hvis det havde fortsat, hvis hun havde vundet valget. Vælgertilslutningen var ved at blive halveret på det tidspunkt. Er du egentlig glad for, at hun ikke vandt det valg i 15? Og man fik en ny formand? Jeg er glad for, at vi har fået en ny formand, fordi det var jo den formand, jeg hele tiden... Men det var jo kun sket, fordi hun tabte. Havde set. Ja, det var det. Men det, jeg kan ikke sige andet end det. Jeg vil dog altid hævde, at uanset hvad jeg har af kritiske bemærkninger om, hvor det var svært at se forskellen på den økonomiske politik under Thorning og den foregående regering af alle de grunde også. Lad os da bare få sagt, Mogens, at du... Så vil jeg til hver tid foretrække, at vi bevarer en socialdemokratisk regering aldrig så usikker i farven, som den var, frem for at få Lars Løkke igen. Okay, ja, men lad os også lige få understreget, at du jo også i bogen jo skriver, at... Du har ikke noget personligt imod Thorning. Vi snakker kun politik. Bare lige for at få det sagt. Der er noget, hun har også, Helle Thorning, har jo åbenbart nyheden om din bog, er nået frem til hende i dag. Jeg ved ikke, hvor hun konkret befinder sig, men det er i hvert fald nået frem til hende. Og så har hun sagt til Danmarks Radio, jeg ved ikke, om du har nået at læse det. Jeg læste det lige her for en times tid siden. Ja, i over 25 år, siger hun, har Mogens, altså der er sagt utrolig negative ting om først Svend Auken, og så Poul Nyrup, og nu mig. Måske siger det mere om ham end os. Hvad siger du så til det? Det skal vi jo lige have med. Ja, nu kan hun ikke genkende det billede. Jeg tager ikke slet genkende det billede. Hun tegner. Altså, jeg havde jo et meget, meget langt makkerskab med Poul Nyrup. Jeg tror, det er meget, meget svært at finde en eneste udtalelse fra min side, om der var meget kritisk over for ham. Jeg mener, vi skabte den regering i et meget, meget nært samarbejde, som han var leder for. Så det passer jo dårligt. Det er rigtigt, at vi var mange, der var med til at skifte formand i 1992, og det er der også en lang historie om, som jeg folder ud i den her bog, som jeg håber mange mennesker vil læse, fordi det kan bidrage til, at de kommer til at se lidt mere nuanceret på det hele, og skal også have tårne. Ja. Okay, men altså, jeg kan jo godt huske nogle gange, Mogens, du er der lidt ude med riven en gang imellem. Altså, det er du jo. Altså, du har jo en lang historie i partiet, ikke? Du har været der i årtier, så du har jo et blik for det, som andre måske ikke har. Det tænker jeg, du også nogle gange, du selv tænker. Du er da lidt ude med rive en gang imellem, Mogens. Jo, men altså, nu skal man jo huske, at også da Thorning blev formand, det var ikke min idé. Jeg stemte ikke for hende, men jeg gjorde, hvad jeg kunne for at hjælpe hende i de første år. Og jeg havde egentlig besluttet mig for at forlade det politiske scene, hvis den nye ledelse ikke ønskede, at jeg skulle være der. Men jeg blev faktisk inviteret af Helle Thorning til at deltage i forhandlinger med den daværende borgerlige regering. Til at være med i ledelsesmøderne i alle de år, hvor vi var i opposition. Og det var jo, fordi man gerne ville have nogle råd. Det var ikke, fordi jeg påtvang nogle råd. Det var, fordi jeg blev inviteret til at gøre det. Men man kan jo så sige det om Helle Thorning, at hun valgte jo faktisk et valg. Hun blev statsminister. Og der ved du jo selv, den bog kan jeg godt huske, at jeg læste, før ørerne falder af, tror jeg, den hed Fremragende bog af Michael Jeppesen. Det er svært, svært at blive statsminister i Danmark, Mogens. Det kan du godt skrive under på. Der er mange sten på vej mod den post. Ja. Det formodede hun jo. Det kunne du jo ikke som formand, kan man sige. Det er også fuldstændig rigtigt, og det kan også være, at det behandler jeg jo også i bogen, at jeg i virkeligheden personligt, i forhold til at tiltrække nok vælgere, var fejlkastet til at prøve at gøre det forsøg. Det var der så en lang historie omkring. Men alt det der kan jeg sagtens følge dig i, men det som var stor sorg og stor bekymring hele tiden under Thorning-regeringen, det var, at man kom så langt væk fra, hvad der skulle være socialdemokratisk politik. I hvert fald, som jeg og mange, mange, mange andre med mig havde opfattet i de foregående 50 år. Okay, det var ikke så lidt. Ved du hvad, jeg ville gerne have spurgt dig, hvad der ellers er i din bog af nyheder, men det er sikkert noget, som du ikke må levere, for det er sikkert slicet ud til alle mulige ting. Bare lige her til sidst. Jeg er nødt til at få det med. Jeg har ikke slicet noget ud til nogen. Jeg har faktisk håbet, at I alle sammen, men det var selvfølgelig meget forfængeligt på, at I alle sammen ville vente med at tale om bogen. Ja, sådan er det ikke. Men lad os lige nå den med dine fejltagelser. Der sagde du havde nævnt nogen. Vi kan ikke nå mere end én, Mogens, men kan du så ikke til gengæld tage den største? Jo, jeg tror i virkeligheden, den største var at nogle af de privatiseringer, især TDC, altså telefonvæsenet, som vi lavede i midten af 90'erne. Fordi der lærte vi på den hårde måde, at de forestillinger, vi havde om, hvor meget vi så kunne styre bagefter, hvor meget vi kunne sikre at få i skat til danske velfærd, at de smuldrede, når udenlandsk storkapital overtog. Det var jo også den erfaring i virkeligheden, som både Nyrup og jeg bidrog med som advarsel mod at gentage noget tilsvarende med dog. Det var den værste? Det var den værste? Ja, okay. Ja, men det er heller ikke, fordi den var heller ikke lille. Mogens, det er helt fint. Det er helt fint. Jeg ringer af, fordi jeg skal skynde mig over til Kenneth Christensen Bært, som er med på en anden telefon. Og sådan er det bare nogle gange. Din bog, den hedder Erindringer og udkommer den 2. oktober. Tak fordi, at du var med her, Mogens. Ja, lad os tale sammen, når du har læst den også. Ikke? Ja. Lad os endelig gøre det. Ja. Ha' det godt, ikke? Ja. Godt. Hej, hej. Hej. Sandheden er, uanset hvordan man vender dig, det er, at tobaksindustrien tjener penge på et produkt, som folk dør af. Og jeg tænker umiddelbart selv, uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt. God eftermiddag, Kenneth Christensen Bært. Goddag, Brian Weikart. Det er da dejligt at høre fra dig igen. Ja. Og for dem, der skulle have glemt det tidligere folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Og en af de 21 folketingsmedlemmer, som Dansk Folkeparti mistede, en af de 21 mandater, som Dansk Folkeparti mistede ved valget på grund af det værste valgresultat i 100 år i dansk politik. Må jeg ikke kende, at det skal vi lige vinde, for det gik jo ud over dig, det jo. Her valgresultat. Men altså, hvad laver du egentlig for tiden? Jeg sidder og venter på, at der er nogen, der ringer til mig og tilbyder mig at være vært på et gram i kredit. Nå, ja. Jamen, det ved man aldrig. Det kan jo ske lige pludselig, ved jeg. Jamen, det lyder simpelthen. Ja. Det er så fedt at være vidne til, Brian, så jeg tænkte, det må der være nogen, der synes, at jeg kunne gøre det samme. Ja. Jamen, det er jeg sikker på, du kan, Kenneth. Du snakker godt for dig. Og udover at drømme om at være radiovært og vente på, at telefonen ringer, hvad er der så? Hvad er der så på færre? Ligesom alle andre, tror jeg. Eller de fleste andre detroniserede folketingsmedlemmer. Søger du bredt, eller er der noget bestemt? Nej, jeg søger relativt bredt. Okay. Må jeg spørge om det? Jeg ved ikke, er det hemmeligt? Det må du gerne spørge om. Ja. Jeg får ikke noget svar, men altså, jeg arbejdede jo, inden jeg kom i Folketinget, i, hvad ligner det, 13 år som journalist. Så det er naturligt, at vi jo også går i den retning. Ja. Også, siger jeg. Nå, men det er godt. Har du det okay, eller hvad? Fordi der var jo en af dine tidligere kollegaer, lige på stående fod har jeg lige glemt navnet, men han har jo været i medierne med, at det var faktisk var meget svært. Det var faktisk meget svært at blive at ryge ud på røv og albuer, eller hvad man skal sige, fra en sekund til det andet. Jo, men jeg tror, alle, der er blevet fyret, kender jo den fornemmelse. Altså, det tror jeg ikke er... Det er jo ikke, det er jo ikke noget, som politikere og ekspolitikere kan have patent på. Det er ikke særlig rart at miste sit job, altså mindre man virkelig er træt af det. Men det er jo de færreste folketingsmedlemmer, der er det. Ellers kan de jo bare nedlægge deres mandat. Så det er da træls. Det er der da slet ikke nogen tvivl om. Jeg vil da gerne have fortsat. Synes egentlig også, jeg havde gjort et hederligt stykke arbejde på Christiansborg. Men altså, sådan er det. Det gjorde jeg ikke. Jeg er første stedfortræder, og det er sådan, det ser ud. Mm. Jeg tror faktisk, at din tidligere kollega i Folketinget foreslog psykologhjælp til folketingsmedlemmer, der ryger ud. Jo, men det kan man jo bare betale for. Ja, du har jo eftervederlag lige nu, ikke? Ja, alle folketingsmedlemmer. Ja, i 2 år eller sådan noget, ikke? Ja. Ja. Det er jo trods alt okay, kan man så sige. Det er jo skal man i hvert fald ikke klage over. Nå, vi skal over til, altså, hvor meget var det egentlig din egen skyld, og hvor meget var det sådan partiets skyld? Bare lige spurgt helt firkantet overordnet. Jo, men det er jo begge dele, kan man sige. Altså, det, som var frustrerende for mit vedkommende, synes jeg, det var, at jeg sådan set nåede det mål, jeg havde, nemlig at avancere en plads til anden plads i København. Så var en stor race, hvor jeg var stillet op. Og der havde vi fået 2 mandater til siden 1998, hvor vi kom i Folketinget med 13 mandater første gang. Men den her gang, der fik vi så ikke 2 mandater i det område for første gang nogensinde. Så det har jo sådan været sådan lidt træls, kan man sige, at være den første nummer 2 i Københavns Omegn, der ikke kommer ind. Ja. Jamen altså, alt gik jo nærmest galt for dit parti, kan man sige. Og formanden Christian Thulesen Dahl har jo påtaget sig, jeg ved ikke, hvor meget personligt ansvar han påtager sig. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi har jo selvfølgelig prøvet at få ham med. Jeg skal måske også prøve at sige, ud over Christian Thulesen Dahl, vi har prøvet at få med, så har vi prøvet Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt og Søren Espersen. Og en, der hedder Chris Bjerknes, DFU-formand. Så er jeg 7. valg. Nej, jeg skulle lige til at sige, tag det nu ikke ilde op, men jeg nævnte det bare lige for en god ordens skyld, okay. Og jeg vil jo have ringet til dig under alle omstændigheder, men jeg synes lige, altså, fordi i virkeligheden, så burde jeg jo næsten have været 17. valg, ikke? Nej, vi har ringet til dig uanset hvad. Men det, som Thulesen Dahl så siger, han har jo lige haft landsmøde der, og der siger han, der var nogle ting, der gik galt. Det ene var, at jeg skulle have gået i regering, jeg skulle have ført DF ind i regering. Så siger han, jeg skulle heller ikke have lavet så tæt samarbejde med Socialdemokratiet, det blev lidt for tæt, og så skulle jeg jo også have haft bedre kontakt med baglandet, og så skulle jeg også have forhindret Marrakesh-aftalen, så skulle jeg også have talt mere som almindelige mennesker, og vi for eksempel ikke at sige ord som paradigmeskifte, som hvis man overhovedet kan sige det, så man i hvert fald ikke forstå det. Og så var der et par andre ting. Er der noget i det, du egentlig er enig i? Nu har han jo selv sagt det, du kan jo talefrit. Enig. Altså, i det store hele, så er jeg enig i den vurdering. Altså, jeg har selvfølgelig også tænkt meget over for, at det gik Dansk Folkeparti så ilde, som det gjorde. Og man kan jo sige, at der er jo to hovedgrupper delt op i. Der er det, der handler om os selv, og så er det, der handler om nogle eksterne faktorer. Det sidste er svært at gøre noget ved, så det er jo det første, man skal koncentrere sig om. Men det er nemmest at snakke om. Ja, de eksterne faktorer. Ja, det er det, man gerne snakker om. Ja, det er der. Nå, lad os tage de andre. Det synes jeg faktisk, Christian gjorde meget godt, at han tog de interne faktorer og gjorde noget ud af dem på årsmødet. Og jeg er faktisk i det store hele enig i, at det er i hvert fald også det indtryk, jeg har fra mit møde med ganske mange vælgere og borgere i den her valgkamp, at det der rammer det meget godt ind. Der er måske ikke så mange, der det, det er jo så også, det må også sige, det er jo fuld plade på fejl. Det er, hvordan man taler, det er, hvordan man placerer sig politisk, det er, om man skulle være i regering, og det er jo også en konkret ting om, at man skulle forhindre en regering i at gøre noget helt konkret. Det er jo fuld plade på fejlene. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Er det ikke bare, altså falder det ikke tilbage på formanden? Jo, og det tror jeg sådan set også, at formanden er enig i, og det er derfor, at formanden har gjort det, som formanden har gjort, altså at rejse land og rige rundt og mødes med repræsentanter fra 98 lokalforeninger for at finde ud af, hvad der var gået galt. Det tror jeg faktisk, de færreste formænd havde gjort, så den umage at gøre det. Men det har han så gjort, og det skal han da have tak for. Jeg tror faktisk, i nogen... Tænk på Lykke. Tænk, Lykke blev væltet af sit bagland. Han gik 9 mandater frem. Han siger selv 10. Men det var jo 9, den sidste anfæring. Han gik altså 9 mandater frem. Han blev altså puffet af. Her har I en formand, der er gået 21 mandater tilbage, dig og 20 andre, og han bliver siddende. Det virker lidt underligt set udefra. Ja, det kan godt være, at det virker underligt set udefra, men nu er det jo altså ikke danske pressekorps, men Dansk Folkepartis medlem. Nej, jeg undrer mig bare. Formand for Dansk Folkeparti, og der har ikke været nogen andre kandidater, der har ønsket at stille op, og der er heller ikke nogen, der har forsøgt mig bekendt at få andre kandidater til at stille sig til rådighed. Og det er jo en erkendelse af, at man mener, at de fejl, som blev begået, at det kan der ændres ved, og man kan gøre det bedre ved et kommende kommunalvalg. Ja, grunden til, at jeg før, Kenneth, jeg kunne høre, at du tog det lidt ilde op, da jeg nævnte alle dem, vi havde ringet til inden dig. Nej, jeg tog det ilde op. Jeg havde bare regnet med, at du ville have nævnt hele folketingsgruppen. Nej. Fordi det var derfor, jeg sagde, at jeg ville have forventet. Jeg manglede faktisk René Christensen. Ham havde vi også ringet til. Ham tror jeg ikke, jeg fik nævnt. Det var nu egentlig fordi, at jeg... Når jeg læser de begrundelser for, hvorfor det gik galt, som er blevet listet op fra Thulesen Dahl, så jeg synes, der er nogle enkelte selvmodsigelser i det. Og det var det, jeg gerne ville have talt med hele ledelsen om. Og det er derfor, jeg lige nævner, at jeg har prøvet. Ja. Og det, for eksempel, det kan være, du kan opklare det for mig. Thulesen Dahl har nemlig også sagt, at der er ikke længere fremover nogen automatik i, at Venstres formand er Dansk Folkepartis statsministerkandidat. Og så er det, jeg bliver forvirret. Fordi så er vi altså derhen, hvor man ikke må være for tæt på Socialdemokratiet, men samtidig heller ikke automatisk pege på Venstre. Men samtidig vil man i regering, uden at sige, hvad prisen for det er. Jeg er simpelthen grundlæggende forvirret. Kan du forklare, hvad for en kurs man har? Hvad for en retning kompasset peger her? Det kan jeg sådan set godt. Altså sagen er jo den, at vi indtil for ganske nylig, der havde vi en venstreformand, som mente, at man skulle regering med Socialdemokratiet med parlamentarisk støtte for det radikale Venstre. I sådan en situation, der kan Dansk Folkeparti ikke pege på en venstre statsminister, der har det ønske. Jeg synes heller ikke, det er nogen naturgiven sag, at det nødvendigvis skal være en venstre statsminister. Det kunne måske også være en konservativ statsminister. Nå? Det kunne være en DF-statsminister. Altså, det afhænger af... Thulesen Dahl som statsminister, det er jo helt Uffe Elbæksk. Det kunne være den, der ønsker at sætte sig i front for et borgerligt samarbejde. Og det må man bare sige, at indtil videre, der har man jo en venstreformand, som synes, at det er super godt med en SV-regering, og så med det radikale støtteparti. Og så kan vi da ikke komme der så at sige, at vi peger på selv samme mand som statsminister. Så jeg synes, at Venstre skal hanke lidt op i sig selv. Ja, man kan jo altid sige, at andre skal hanke op i sig selv. Men altså, lad os nu bare lege, at han ikke gør lige, som I går og ønsker. Så vil I hverken pege... Kan det ende med, at Thulesen Dahl skal pege på sig selv? Er det den ene? Det er vel den eneste løsning, det har jeg ikke tænkt over. Det er jo den eneste løsning for, at alle de her ting kan gå op. Så kan man både stoppe en Marrakesh-erklæring, og man kan gå i regering, og man kan undgå at være for tæt på Socialdemokratiet, og man kan undgå Venstre. Jamen, det er den eneste løsning, det har jeg ikke tænkt på. Er det det, der er løsningen? Nej, men det kan da heller ikke udelukkes, at det bliver aktuelt på et tidspunkt. Altså, det, som bare er vigtigt for os at sælge, det er jo, at vi har ikke... Det, altså, det der jo var problemet tilbage i 2015, var jo også, at vi havde låst os fast på at pege på Lars Løkke Rasmussen. Det havde vi sådan set lovet vælgerne. Og det vil sige, at da vi så mødte en Lars Løkke Rasmussen, som ikke var opsat på, og også i regeringen, men måske i virkeligheden var lidt mere snuen som så, og havde det mål, der først og fremmest handlede om, at Venstre igen skulle være det største borgerlige parti, så havde vi ikke så meget at tro med. Og der må man bare sige, at man skal passe på med ikke at male sig op i en krog, men sørge for at have nogle forskellige handlemuligheder. Okay, jamen så har vi jo den grønne blok hos Uffe Elbæk, den røde blok hos Socialdemokratiet SF, den lilla blok hos Radikale og en blå blok med nogle partier, det er nok i hvert fald Venstre. Måske konservativ. Og så har vi, nu DF, som du ser det, som sin egen blok. Jamen, jeg synes ikke, vi er vores egen blok. Jeg synes bare, at vi venter og ser i forhold til, om der er en person, som vil stille sig i front for et borgerligt samarbejde. Altså, hvis Jakob Ellemann slår ind på samme kurs som Løkke, så vidt jeg har forstået Løkke, så vil han rejse land og rige rundt nu for at overbevise alverden om, at det der projekt med Venstre og Socialdemokratiet og eventuelt med de radikale som støtteparti, hvis de ikke har et flertal selv, de to, at det er evigt saliggørende, så er det jo altså lidt svært at pege på en mand, der skal være statsminister for nogle partier, som han ikke ønsker at inddrage i sin politiske ligning. Mm. Altså, hvis Jakob Ellemann siger klart, at han ønsker et borgerligt samarbejde, han ønsker udlændingsstramninger, han vil ikke fifle med udlændingepolitikken, kan vi nok snakke med ham. Kenneth, ja, det var en flot afslutning, og du er nødt til at afslutte. Jeg er nødt til at ringe af. Det er tiden, der kræver det. Klokken er 16.00.